Apa kau peniaga muslim jual pakaian tak tutup aurat? Baik. Ada yang kata haram, ada kata harus. Kita himpungkan untuk keselamatan kita. Gini. Orang yang tukang jual ke wajib kena ajar orang ramai atau orang ramai yang wajib tahu hukum syarak? Setiap kita tahu, kena tahu hukum syarak. Jadi kalau dijual seluar dalam. Nah, seluar dalam tutup orang. Nah, seluar dalam ni jarang ada orang nak pakai luar. Seluar dalam tu kan, cak beraya tu. Dia jual pasal malam, ada orang jual seluar dalam. Ada tak tak? Sekotok, singgit lapang. Ha. Tak pakai boleh kilah apa semua. Nah, ha. Maka, kalau dia pakai luar, dia tak pakai dalam, dia pakai luar dalam saja. Wak pergi ngajar esok jadi cikgu. Dosa tak tukang jual seluar dalam? Tak lah, pasal seluar dalam ni orang pakai beluh dalam. Siapa suruh mu pakai beluh luar? Mu tak pakai seluar, pakai seluar dalam saja. Takkan seluar, takkan orang seluar dalam jual seluar dalam nak kabur. Seluar dalam sekotak, pakai dia pakai beluh luar tak pakcik, kena tudung kat lain. Kena pakai kain beluh luar, bodoh pulak gitu. Nah, ha. Baik. Maka pakaian yang mendedahkan aurat sekarang, boleh jadi dia pakai dalam rumah. Boleh jadi dia pakai luar. Macam t-shirt lengan pendek. Kadang-kadang awek tu pakai di rumah. Kadang-kadang awek tu pakai luar. Dah boleh jadi belaka. Itu kewajipan pembeli sendiri. Tapi yang haramnya penjual ialah memang untuk digayakan di hadapan khalayak ramai. Kalau gitu baru haram dia jual. Faham? Ha, soalan seterusnya. Nak pakai nak seksi-seksi sangat nak buat benda. Ginilah orang puan. Tosolah seksi sangat. Kerana awak sudah seksi. Orang puan ni dia memang seksi. Tahu tak? Orang lelaki tak ada seksi. Neh? Ha. Tak ada orang tegur tu imam seksinya hari ni. Ha tak? Ha. Seksa ada. Nah. Ha, ni main kilah kain kat belakang dah nampak. Dah ingat nak kelerah dah. Nah. Ha, dah orang bang surah kapung je. Tengah pakai kain nak mandi-mandi-mandi tu imam. Tu bila kau mau baru ngomong buat aduh gitu. Tu bila pun masuk kain pelekat masuk luar dalam apa semua. Gisu ya. Gisu ya. Orang suka selok. Masuk ke ak kedua. Batal habis kau. Ha. Pasal kain pelekat dia masuk luar dalam di belakang. Nah. Nak kederah punya pasal kain pun belakang gini. Sakuk di seluar dalam. Ha. Jadi gitulah, tak salah. Orang puan dia memang seksi dah. Mu memang lawa dah. Mu buat guana pun mu lawa. Tuan buat dah orang lelaki dia jenis gagah. Orang puan dia pergi kot lawa. Orang lelaki jenis lori. Orang puan kereta sport. Kereta sport ring lawa. Tak salah kata steering. Hong kau lawa lagi. Bumper depan, beres boh. Bonek, buka mata gitu tengok bonek. Ha. Pasal kereta sport. Bayar sejuta balik singgit. Ha. Haa, Porsche, GT3. Tengok tak? Orang lelaki macam lari je. Tak, wah. Pergi gagah. Neh? Haa. Jadi, tak usah nak tunjuk-tunjuk pehermu. Pehermu memang lawa dah. Tak usah nak tunjuk ada dadamu korang. Dadamu memang power. Tengok tak? Haa. Mu, Dr. Asri tak sama. Muka dia macam Dr. Asri. Haa. Haa. Kalau makan ayam, nak peha ke nak dada? Tanya sekali. Masuk Siti yang menjawab molek. Ha? Berahi peha, berahi dada. Kalau makan ayam. Makan Melaka? Ha.